Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarej, witam Państwa. Poniedziałek, 1 maja, minęła 16, serwis Trójki, Romuald Wójcik. Odnaleziono ciało wędkarza, który wypadł z łodzi na jeziorze Druglin w okolicach Ełku. On jeden z całej czwórki niszczył auta w Krakowie. 20-latek przyznał się do winy. Zamieszki w Paryżu podczas pierwszomajowych demonstracji. Przeciwnicy Marine Le Pen starli się z policją. Rannych jest dwóch policjantów. Po kilkunastu godzinach odnaleziono ciało 44-latka, który wypadł z łodzi na jeziorze Druglin niedaleko Ełku. Dwa jego koledzy dopłynęli do brzegu. Jeden z nich był skrajnie wychłodzony. Poszukiwania trzeciego wędkarza wznowiono rano, mówi Rafał Melnyk z olsztyńskiej policji. Grupa ratownictwa wodonurkowego za pomocą sonaru namierzyła ciało mężczyzny, a następnie nurkowie wydobyli. Ciało odnaleźliśmy około 100 metrów od brzegu i 30 metrów od wyspy. Zaginionego mężczyzny szukali strażacy i nurkowie. Dwaj uratowani byli pod wpływem alkoholu. Jeszcze dziś zostaną przesłuchani. 20-latek, jeden z czterech mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie 28 samochodów w centrum Krakowa, przyznał się do winy. Dwaj nastolatkowie zeznawali jako świadkowie. Nie niszczyli bowiem samochodów. Po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Ich kolega przyznał się do zniszczenia wszystkich pojazdów oraz do wybicia szyby w szkole. Nie potrafił w racjonalny sposób wyjaśnić swego zachowania, oprócz tego, że sporo wypił. Dziś został też przesłuchany ostatni z czwórki, 18-latek. Zarzucono mu współudział w rozbiciu szyby w budynku szkoły. On także w dewastacji aut nie brał udziału. Wobec obydwu mężczyzn zastosowano policyjny dozór i poręczenie majątkowe. Policjanci odnaleźli wandali za pomocą miejskiego monitoringu. W Paryżu trwają starcia policji z demonstrantami sprzeciwiającymi się polityce kandydującej w wyborach prezydenckich Marine Le Pen. W centrum, w okolicach Placu Bastylii, policja użyła gazu łzawiącego. Interweniowały specjalne jednostki prewencji. Demonstranci, najprawdopodobniej związani ze skrajnie lewicowymi organizacjami, obrzucili policjantów kamieniami i koktajlami Mołotowa. Francuskie media podają, że dwóch policjantów jest rannych. W przyszłą niedzielę we Francji odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Według najnowszych sondaży na Emmanuela Macrona chce głosować 61% ankietowanych, o jeden punkt więcej niż w ostatnim sondażu. Na Marine Le Pen 39%. Mimo niezwykle agresywnej i jednocześnie dynamicznej kampanii prowadzonej przez liderkę Frontu Narodowego, z badań opinii publicznej wynika, że na Emmanuela Macrona chce głosować 61% ankietowanych, o jeden punkt więcej niż w ostatnim sondażu. Na Marine Le Pen 39%. Wprawdzie komentatorzy podkreślają, że należy bardzo ostrożnie podchodzić do wyników badania opinii publicznej, to jednak pierwsza tura potwierdziła, iż tym razem sondaże się nie pomyliły. Marine Le Pen dzisiaj na ostatnim mityngu przedwyborczym ostro zaatakowała liberalną politykę Macrona, nawiązując do przenosin Whirlpoola do Łodzi. On na margines spycha małe firmy i tych, którzy nie chcą się przenosić do Polski, by tam pracować za 400 euro do 70 roku życia. Z tej samej analizy wynika, że ponad 3/4 Francuzów jest niezadowolonych z kampanii między dwoma odsłonami wyborów prezydenckich, gdyż w wystąpieniach obydwu kandydatów zabrakło bezpośredniego odniesienia do tego, co Francuzów najbardziej dręczy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Korea Północna przyspieszy pracę nad rozwojem broni atomowej. To odpowiedź oficjalna Pjongjangu na zmianę amerykańskiej polityki wobec komunistycznej północy. Szczegóły w relacji Tomasza Sajewicza. Północno-koreańskie władze oświadczyły, że zamierzają z maksymalnym naciskiem i zaangażowaniem kontynuować program jądrowy. Może to oznaczać zapowiedź kolejnych testów atomowych. Według źródeł południowo-koreańskich i amerykańskich komunistyczna północ przygotowuje się do kolejnej, szóstej już próby nuklearnej. W specjalnym oświadczeniu północno-koreańskie MSZ oskarżyło Stany Zjednoczone o eskalację napięć na Półwyspie. Administracja prezydenta Donalda Trumpa chce, aby Pjongjang bezwarunkowo zrezygnował z rozwoju broni nuklearnej. Ameryka zmieniła także politykę wobec Korei Północnej, deklarując koniec ery cierpliwości. Wcześniej komunistyczna Korea ostrzegała, że może dokonać także ataku na amerykańskie jednostki znajdujące się w pobliżu Półwyspu Koreańskiego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jest dobrze, ale nie najgorzej. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i na zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura w nocy spadnie do zera z przygruntowymi przymrozkami do minus 2 na północnym wschodzie. W centrum będziemy mieli plus 3, plus 4 stopnie, a najcieplej na południowym zachodzie na Dolnym Śląsku do plus 7. Jutro w ciągu dnia w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu postępującymi w głąb kraju, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na południu kraju możliwe burze. I tam będzie najcieplej, temperatura na Podkarpaciu do 18 stopni, a najchłodniej na północy około 11. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując laptop HP w zestawie z pakietem Office za 2999 zł otrzymasz 5 kart BP. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dutkiewicz Trio Traveler. Połączenie jazzu z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już od jutra słodkie jasne winogrona bezpestkowe tylko 7,69 za kilogram. 7,69. A pomidory rzymskie jedynie 3,49 za 500 gramów. 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Roman, tyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś, 1 maja, święto pracy, dla większości Polaków dzień wolny od pracy i na tym skupimy się w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Dziś o urlopach, w czasach, wyjazdach wypoczynkowych i zarobkowych przy okazji, bo kryształy na handel to kawał naszej historii. To się wywoziło kryształy, pościelówkę, ręczniki, radiomagnetofony i odzież. No i przywoziło się po 4-5 dniach wartość 5 pensji. Na handel to za granicę. W kraju jeździło się do domów wczasowych, zakładowych albo zrzeszonych w FWP, czyli Funduszu Wczasów Pracowniczych. Ośrodki FWP istnieją do dziś. Tak naprawdę wydaje mi się, że te luksusowe wszystkie ośrodki są nudne. One nie mają historii. Natomiast FWP to jest po prostu żywa historia. I o tej żywej historii opowiemy za kwadrans. A ta żywa historia pewnie w tych dniach wypełniona po brzegi. W ośrodku wczasowym można było spotkać kaowca, odpowiedzialnego za to, by wczasowicze dobrze się bawili. Kaowcem był m.in. Piotr Mec. Umiem obsługiwać projektor 16 mm, umiem wydawać i przeszkolić podopiecznych w zakresie gier planszowych, warcaby i młynek. Kaowiec to musiał być człowiek wielu talentów. Czasy się zmieniały, zmieniały się także wyjazdy. W latach 90. zaczęliśmy uczyć się obsługi szwedzkiego stołu. Spójrzmy, nie wiem, na Francuzów, na Włochów. Mimo wszystko u nich jakby na talerzach tego wszystkiego jest w ogóle mniej. Bardziej się delektują tym jedzeniem. W hotelach, gdzie mamy tą wersję all inclusive, to jest bardzo częsty widok, tak? Te kopce na talerzach. Ludzie odchodzą z czymś takim od bufetu. Tak, to wszystko zostaje nienaruszone tak naprawdę. Osobnym tematem będzie wałówka, czyli prowiant na trasę i na wakacje pod gruszą. Tak, no jajko niewątpliwie w każdym pociągu wywołało swoisty zapach. Pojawiają się jeszcze ogórki kiszone, które do dzisiaj też czasem jeszcze towarzyszą. Jajko to podstawa, ale jedzenie na wczasy, w czasach, gdy nic nie było, to szerszy temat. Osobna dziedzina sztuki kulinarnej. Tutaj liczymy też na Państwa 22 i 7 trójek. Osobną historią była też sztuka pakowania samochodu. Bo czy dziś ktoś wyobraża sobie wyjazd maluchem na wczasy do Chorwacji? A wtedy to była Jugosławia. Odpalił. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z 1985 roku. 98 tysięcy przebiegu. Gdzie był, co widział, ile do niego wchodziło, o tym za godzinę. Podróżowaliśmy także autostopem. Masowo młodzi ludzie w Polsce zaczynają jeździć autostopem po roku 1958, kiedy powstała cała społeczna akcja autostopu i zjawisko, że tak powiem, sformalizowano przez wprowadzenie książeczek autostopowych. Były. W latach 70. jeździliśmy Żukami, Nyskami i Starami i Jelczami jeszcze. Dziś autostopowiczów zabierają samochody osobowe, często luksusowe. Samochody generalnie zmieniły obraz polskich wczasów i wakacyjnych wyjazdów. Pierwszy etap to były krótkie wyjazdy do miast. Jeździło się zobaczyć miasta. Kilka lat później zaczęła się sprawa sprowadzania używanych samochodów do Polski. No i po prostu zmotoryzowaliśmy się w ciągu 3-4 lat. Wtedy zaczęliśmy jeździć dalej. No a dziś doszły samoloty i nie ma takiego zakątka świata, gdzie nie spotkalibyśmy rodaka. I tu znów wracamy niestety do paśnika, czyli do szwedzkiego stołu.

Zapraszamy do Trójki. No to jedziemy na wczasy. Catering w pociągu czy autobusie, stacje benzynowe i restauracje wzdłuż trasy. Dziś bez tego trudno wyobrazić sobie podróżowanie na urlop, ale kiedyś prowiant trzeba było zabrać ze sobą, choćby w latach 80. Tak wspomina te czasy Wiesław Turzański, harcmistrz z ZHR. W tamtym czasie trzeba było być bardzo praktycznym. Niewątpliwie pewnym hitem dla młodych ludzi były tak zwane suchary wojskowe. Również chłopcy bardzo lubili tak zwaną kawę w kostkach. To była kawa zbożowa z cukrem razem. Taka kostka wrzucana do ciepłego pojemnika dawała zawsze orzeźwienie. Termos też był nieodłącznym elementem takiej wycieczki, no bo gdzie zakupić herbatę? Dzisiaj są stacje benzynowe, można zjechać, kupić sobie herbatę, kawę, ale wtedy nie. Zebrają się termosy, ale myślę, że w harcerstwie też jeszcze bardzo chętnie próbowaliśmy również na przykład na stacjach kolejowych korzystać z tzw. kocher. To były takie kosteczki spirytusowe, była mała menażka, tam się wlewało wodę i wrzątek zawsze był. Jeśli chodzi o kanapki, to ja tak sobie kojarzę kanapka z serem żółtym i jajko na twardo. Tak, no jajko niewątpliwie w każdym pociągu wywołało swoisty zapach. Pojawiają się jeszcze ogórki i kiszone, które do dzisiaj też czasem jeszcze towarzyszą niektórym podróżom. Natomiast no kanapki oczywiście, jak wiemy, wędlina i mięso były raczej deficytem. Raczej to były mielonki z puszki. No, więc właśnie, chciałem o tym właśnie powiedzieć. Puszka, mielonka turystyczna, czy też pasztet zwany często mazowieckim. Chociaż niezależnie gdzie był produkowany, zawsze był mazowiecki. Papryka szczeciński. No jeszcze była papryka szczecińska, ale nie wszyscy przepadali za zapachem ryb. W tamtych czasach człowiek się przede wszystkim nauczył, że trzeba sobie dać radę z tym, co jest. Ja jeszcze pamiętam z takich wyjazdów takie solniczki i pieprzniczki w kształcie pomidorka. Każdy to miał. No myślę, że tak, ale w harcerstwie to tak już było trochę obciachowe, bo to musiało być surowe i wojskowe. Nie miał pan takiej solniczki? Nie, ja nie miałem. Ja miałem takie, to akurat zupełnie przypadek zrobione no, z jakiejś kości przywiezionej z Afryki. Przez znajomego przyjaciela, który miał taką szansę gdzieś tam... Oryginalny pomysł. Bardzo oryginalny. I każdy pytał, co to jest, więc to wasze tłumaczenie, to było oryginalne. Natomiast no, myślę, że niektórzy może i też takie pieprzniczki brali. Tak, to wspomnień czar. Izabela Woźniak rozmawiała z harcmistrzem, który wspominał wałówki z tamtych czasów, kiedy w sklepach nic nie było. Wyjazdy na wakacje, poszczególne sezony wakacyjne, pewnie części z Państwa kojarzą się także muzycznie. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z danym wydarzeniem. Ta na przykład dla mnie to lipiec 92. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona, jak jedwab, ofiaruję mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tylko ona, jak jedwab, ofiaruje mojej dziewczynie Holandii morskie owoce, wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże, skrawek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja dziewczyna. Tylko ona jest jak jedwa. Yeah. Jutro Polski Top Wszechczasów od 9 rano do 9 wieczorem. Od kilkudziesięcioleci taką tradycją w naszej rodzinie jest to, że 1 maja urządzamy taką pierwszą kąpiel w pobliskim jeziorku. W tym roku w sumie było kilkanaście osób, ale tego pływania to za dużo nie było. Zakończyło się tylko na takim zanurzeniu. Woda jednak trochę zbyt zimna, żeby długo pływać. Ale kilku plażowiczów, spacujących po plaży osób nam pozazdrościło, rozebrało się i też dało nura. Ciekawie to wyglądało, ale takiego zimnego 1 maja to ja już bynajmniej od kilkunastu lat nie pamiętam. A były kwietnie, kiedy się pompało w pierwszej dekadzie kwietnia. Ale mam nadzieję, że lada dzień temperatura wróci do normy. Dziękuję za telefon, panie Adamie. 22 i 7 trójek. Woda zimna. Skoro na półwyspie od strony morza mamy 7 stopni, 7,1 dokładnie, to jest taka temperatura, że stopy bolą, kiedy się wejdzie. Zapraszamy do trójki. Chyba, że się jest morsem, ale to osobna historia i ci państwo są przygotowani. Turnusy, kartki na posiłki z oddzieranymi śniadaniami, obiadami i kolacjami. I obowiązkowo dwa wieczorki. Zapoznawczy i pożegnalny. Niektórzy słuchacze pewnie pamiętają wypoczynek z funduszem w czasów pracowniczych. Skrót FWP, trudno zapomnieć, przypominały o tym codziennie na stołówkach ostemplowane naczynia. Podobno do dziś w opasłych magazynach FWP. Pamiętam, że mieliśmy określony stolik, zawsze siadaliśmy w tym samym miejscu i wiadomo było, czy my jesteśmy na pierwszą turę, czy na drugą turę śniadania. Myśmy byli zawsze na drugą turę, nie wiedzieć czemu. A może nazwisko, może to według alfabetu? A niewykluczone nazwisko na W to rzeczywiście mogła być druga tura, to mi nie przyszło do głowy.

Inshallah to Sting. Tu trójka za 24 minuty 17. Poniedziałek. Dziś dzień wolny od pracy, a my w pracy. Zapraszamy do trójki. I teraz opowiemy o ludziach, którzy byli w pracy, kiedy państwo wypoczywali na wczasach. To byli ludzie, którzy dbali o odpowiednio wysoki poziom rozrywki. Musieli to być ludzie wielu talentów, no choćby po to, by ogarnąć towarzystwo. Kto to był Kaowiec? Kaowiec to był pan, który na przykład na funduszu wczasów pracowniczych zajmował się kulturą, organizował zabawy, zapraszał zespół, żeby grał. W damskiej ubikacji napisane jest głupi Kaowiec. Jak? W damskiej ubikacji napisane jest głupi Kaowiec. Bardzo dziękuję, niech pan w dalszym ciągu trzyma oko i ucho na pulsie spraw. Niech pan ogólnie się orientuje, co... Jak w ogóle? To jest skrót od takiego pracownika kulturalno-światowego. Paweł Sowiński, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. To jest postać wymyślona przez system komunistyczny u początków akcji wczasowej. To była osoba zatrudniona jakby przez ówczesne państwowe ośrodki wczasowe do tego, aby zorganizować ludziom kulturalny wypoczynek. Potrzeba nam jest... zdrowych, wesołych, optymistycznych piosenek właśnie takich. Stawiam wniosek przesunięcia kolegi śpiewaka do sekcji gimnastycznej. Pan ma papier na to, że jest Kaowcem. Trochę jestem zdezorientowany tym, jak wyciekła ta informacja. Szef trójkowej redakcji muzycznej Piotr Metz. Ale skoro zostało to mi czarno na białym przedstawione, przyznaję. Gdyby była kiedyś potrzeba stworzenia w trójce funkcji Kaowca, to mam na to papier. Papier fachowo nazywa się Kurs Kierowników Klubów Żołnierskich. Podczas służby wojskowej odbyłem taki kurs. Umiem obsługiwać projektor 16 mm, umiem wydawać i przeszkolić podopiecznych w zakresie gier planszowych, warcaby i młynek. Odbyłem także praktykę w Bibliotece Żołnierskiej, gdzie wiem, jak wycofywać z księgozbioru tytuły, które z różnych światopoglądowych także względów nie są już celowe. Na przykład, i to po latach muszę chyba po prostu przyznać, zamiast zutylizować, przywłaszczyłem sobie pozycję bajki o Leninie. Są zresztą fascynujące, bo pamiętam nawet treść jednej, Lenin złapał wiewiórkę, ale ją wypuścił, bo miał dobre serce. W tym okresie stalinowskim on był jakby powołany do takiej, bym powiedział, ideologizacji, pewnej indoktrynacji wczasowiczów. On urządzał na przykład rano ludziom na wczasach, niech mają się to wyobrazić dzisiaj, prasówkę, teksty na temat rewolucyjnego zrywu chłopów albo osiągnięć socjalizmu. Spełniał również pozytywne funkcje, to znaczy on otwierał świetlice, zabierał ludzi na wycieczki terenowe, spełniał też taką rolę czysto rozrywkową. Nasz Kaowiec, pan Mieczysław, wciąż wycieczki nam załatwia. Uwielbiają go wszystkie kobiety, bo przystojny on jest niestety. No i praca Kaowca wiązała się też z organizacją wieczorków zapoznawczych i wieczorków pożegnalnych na wczasach w FWP, dajmy na to. A o Kaowców z Kaowcami rozmawiała Anna Rokicińska. Tu trójka. A breeze that makes my breathing not so easy. Well, I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday pajamas in the daytime. Times when the day is like a play by Sartre. When it seems a fuck burning's in perfect order. Like I gave the doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. Someday I'll I could do a play by a play back. I could change the test results if I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Out, measured with coffee spoons and tears early. Afternoons will be measured out, measured out, measured with coffee spoons and tears early. Za 16 minut godzina 17 w Trójce, już za chwilę o tym, co się wywoziło, żeby potem do kraju przywozić, żeby się zwróciło. To się wywoziło kryształy, pościelówkę, ręczniki, radiomagnetofony i odzież. No i przywoziło się po 4-5 dniach wartość 5 pensji. Albo się przywoziło w towarze i płyty długogrające między innymi się przywoziło. Być może część z Państwa pamięta jeszcze nazwy wytwórni fonograficznych z NRD, z Bułgarii i ze Związku Radzieckiego. Być może u Państwa jeszcze spółki spogląda Kamanda Pinka Floyda. 22 i 7 trójek. Crazy that na temat autostopu. Chciałem powiedzieć taką fajną sytuację. Kiedyś autostopem wracając z Gdańska, zatrzymała się chłodnia. W tej chłodni jechało tam za 8 czy tam 9 autostopowiczów, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, było to 70 rok, czyli bardzo dawno temu. Natomiast cały problem polega na tym, że jak się zatrzymaliśmy na jakiś tam, powiedzmy, siusiu w lesie, no to sobie porozmawiałem z kierowcą. W książeczkach autostopy były tak zwane kupony kilometrowe. Ileś tam kuponów na 25, ileś na 50 kilometrów, ileś na 100 i tak dalej, i tak dalej. No i się okazało, że ten pan 3 razy pod rząd, wysyłając te kupony, wie pan co wygrał? 3 razy pod rząd. Raz lodówkę, raz pralkę, raz telewizor. No, miał szczęście, no, ale z drugiej strony zabierał hurtowe. Ja się cały czas zastanawiam, czy ta chłodnia, o której pan mówi, ten samochód chłodnia, to chłodnia była włączona czy wyłączona, kiedy on zabierał tych autostopowiczów? Bo jeżeli była włączona, no, to podróż ekstremalna. Wyobraźmy sobie latem z plecakiem, młodzi ludzie w krótkich spodenkach i samochód chłodnia się zatrzymuje i ruszamy w trasę. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Dziś wyjazd na wczasy za granicę kojarzy się ze słodkim lenistwem w wersji all inclusive często, ale jeszcze niedawno zagraniczne wojaże były dostępne tylko dla nielicznych, a ci, którym się udało pojechać do Bułgarii czy do Turcji, liczyli na to, że wczasy im się zwrócą. Wspomina pani Halina. Ja jeździłam na Węgry. To się wywoziło kryształy, pościelówkę, ręczniki, radiomagnetofony i odzież. To się brało z Polski. No i przywoziło się po 4-5 dniach wartość 5 pensji. Czyli wczasy się zwracały. Wczasy się zwracały. A co się przywoziło z Węgier? Złoto, łańcuszki, artykuły spożywcze, no i przede wszystkim dolary. To były jakie czasy? Były 70 lata. W 80 latach jeździło się do Turcji. No i w Turcji wywoziło się też kryształy i brało się dolary z Polski. Odwrotnie, tam się kupowało odzież. Najróżniejszą, teksasową, skórzaną, bawełnianą, bo u nas nic nie było. U nas to się sprzedawało na stadionie albo między znajomymi. I z tym tylko, żeby wyjechać, to trzeba było opłacić wycieczkę. Z gromady albo z orbisu. Były 2 biura takie znane podróży, no i trzeba było sobie dobre chody wyrobić, żeby się załapać na taką wycieczkę. To nie każdy mógł, tak? No nie każdy. Może stać, to wtedy ludzi było na to. Tylko, że nie każdy mógł się dostać. Jak celnicy reagowali? No bo jeśli na przykład przewoziło się dużo więcej rzeczy, to jak się przewoziło przez granicę? W Turcji się jechało po odzież. Samolotem to jest ograniczona ilość bagażu. Ponieważ ja kupowałam bardzo dużo i to ciężkich rzeczy, bo Teksas jest w ogóle ciężki. I szkoda mi było tego wyrzucić. Jak sobie zważyłam, że tam 60 kilo, ja przykład miałam 80 kilo. To nakładłam na siebie kilka par spodni, bo jeszcze wtedy byłam już czupła. Z sukienki skórzanej zrobiłam sobie garba. A ze spodni, których już nie mogłam wcisnąć ciąży. Więc jak mnie celnik zobaczył na granicy, to się strasznie zaśmiał, ale przepuścił mnie. A ja to wszystko przywiozłam. I wszystko właściwie, co się przywiozło, to na pniu schodziło. Z panią Haliną rozmawiała Izabela Woźniak, a celnicy to jest osobna historia. Podobno najgorsi byli NRD-owcy. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. To trójka za 9 minut 17. Something about the fall always makes me broken hearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories they're not fading. Can't go back and change them, now you're so far. Holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. I taste the tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. I kissed you with 1,000 lies. Maybe I ignored the signs. Tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go.